کینا تو جنگ کا خدای با گٹا در کئی اللہ وستاس و زلنوں کے سکون پیدا کئی آرام زمدار ما قبل کے دا منافقان و احوال بیان کرو ایت زاجر دل تدائی احوال پا بلد طریقہ بانے بیان نہیں پا دقا طریقہ نہ پیجن ان پتے ہو پیجن ہے درین دار مکہ فرمائلو چھے کافران تا اس رسول دعوت در کی کافران تا دسول دعوت مور کوئے لا تدو الاسلمی دلتا فرمائی کاغی درتا دعوت در کی درخواست کی نتا سے فتح ہوگا نہیں لکا صلح دو خدیبی انہا فتحنا لکا فتح مبینا کافران ہوئی بس سے منگا ستڑی شو امون سے روغا ہو کے بس دا بیا فتح لکا نا صلح دیبی شو رسول اللہ علیہ وسلم پائے آئے کہ صلح کڑی لکا اگر فتح کرنے لے اصل کی کیف یکون للمشرکین عہدن اگر بعض مشرکان کم سے لوز مات کرو عام مشرکان بارہ کے آیات نہ ہو دعوت دی صورت بسی دو دعوی دی خدوا یو دے بشارت بالفتح انا فتحنا لکا فتحا مبینا دویم بشارت بانزال السکینہ سلورم آیات والذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین داد و دائے ادار سر پار دی دار توحید ور سر رکھا توحید پر ایک نہم آیات کے بیان کرے وَتُصَبِّحُ وَبُكْرَةً وَأَصِيلًا دا خدا پاکی بو آئے اللہ بر شریکان نہ پاک کرنے اروا اثر و شریک نے جوڑا ہے اجمالی خلاصر صورت بدائی دو بشارتوں نے دی داغے سلور سلور نتیجے ادی صورت کے دا منافقان و قبائے اد مومنان و اوصاف تقابل لے بین اوصاف المومنین والمنافقین لکمک کی صورت کے تقابل و بین اوصاف المشرکین والمومنین کا تفصیلی خلاصہ دار صورت کے درے بابو نے جی اول باب دے یول سیات پوری دیگر دو بشارتوں نے اول آیات تو سلورم آیات ادار یو سلور سلور نتیجی دی فتحنا سر سلور نتیجی لیغفر لکام ویتم نعمتو ویہدیک وینصرکام دا سلور شوئے گا انزل سکینت سرم سلور لیزداد ایمان ما ایمانیم بلدے لیدخل المومنین والمومنات بلے ہوئے کفرانم سیاتم بلے ہوئے عذب المنافقین سلور سلور نتیجے بیا دعوت توحید ترغیب اطاعت رسول تا توحید صداقت رسول یو سے ذکر کریا تم نہ حمایات بشارت مجاہدین طور کرے تابیت کرے خدا بر مدد کی دویم باب دے یول سیاد نہ تلس پورے پائے کہ لفظ قبائے حد منافقین ہو مکی صورت کے تل صورت دولسی از دجر دے بیا آشارہ چی سستی بجات کے گئی دغا منافقان خلق دی اب مستثنہ نلجات ذکر گئی اول سیاد کے چدا باز معذور دی ندی تا سمو آئے دا مستثنہ ہے درین باب آخر پوری پائے کہ او بشارت ورکیت لسمیات لقد رضی اللہ اد مومنان و ات صفات ذکر کی صحابہ کرام تا احوال دا پار دا ترغیب الجہاد پائے کہ زجر کافران تش پگشتمیات کے صحیح حال ذکر کی زیادہ او شبہ جواب دے پو اجتمیات آخر کے شان نبی یو کم درش کے اوصاف دا صحابہ صفت دا نبی و صفت دا صحابہ کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم دا غلہ ہاتھ کڑے پارسی بان علم و قدرتن رحمان دام کڑے خلکتا نعمتوں وجود و رحمت مہربان نے خاص کری دوستان پر رحمت خاصہ کیا غفت ہو غنیمت تے دا سورت راغلے صلح حدیبیہ کے پگم کال دے ہجرت بانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تت مکے تت چمرو کو سواد لسو صاحب اور سروان سن منافقان پدا وقت کی یری دلی نو غالب پاتشی مڑ دا دا کافران کور تزی دانو اجنی ادا بچر واپس میں شروع ہو ایت پاتشو دی چلاڑا نو حدیبیہ کے بند کرو نبز رازے آخر آگی ہو تصلح پیش کرا لیکن صلح نمخ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان لے گلو ورش اور توائے چمگا پریگ دے عثمان سارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلومی کی چھو عثمان وجل دے رازائی چھ بیعتو کو ما سر بیعتو کہ پا جہاد تو اس کو پیخ آدھا کرنا پیخ ہے نا خو تیختا نہیں جنگ بکوایا دوانی دلان دے ناس کیوں اغوانی دلان دے بیعتو کڑے شو پا جہاد بان حضرت عثمان کو غائب ہو کہا بیعت حاصل کیا غرب پارا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاس رواغس وہ ادا دا عثمان لاس دے اب ماں داغل پار بیا تو کچھ آ مجاہد دے غائبانہ پری کے کافران رال وفد ابھی منہ سے روک ہوگا سلح ہوگا سلح اگنا پائے گی اس شرائط کے خوزن دا پکیو چبل کا لب عمرے لراز ہے بعض خلق ہوئے ہوگا ہو رہا دغسی واپس چلے کافران و خندہ شور ہو گئے اللہ دائے بشارت ذکر کے خندہ مکو ہے دا فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا دے سلطے فتح ہوئے چھ کافر سرخ کا تک انہوں دے تو فتح ہوئی کیا بلدہ فتح پسو جنا فتح پدے ہوشوا کہ پدے زمانے کے دیر و خلق ایمان روڑو یقیناً منگا فتح درکڑے تالر فتح کاران دو کارا فتح نہ اصل کے گٹم درکڑا بازی دا بشارت دے فتح مکے دا شین فتح نہ لگ امگا فیصلہ کڑے تال پارا دے فتح کارا شاب مکئی مکہ و فتح کئیم دا بولی کی لیغفر لک اللہ دری نتیجے ہو گرا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک انا فتحنا لک فاستغفر لیغفر یا خدا مان کنیا سے لیغفر و فتحنا اثر نہیں لے گی کیا ہر گلے سے منگا فتح درکڑے دان فاستغفر تو خدا نے بخنے کو رکھا شکریہ ادا کوا دا استغفار دا شکریہ دے بیاہا یا دارے دا مجموعہ شرے دا فتح غایدہ اما مناسبت پکی دارے چھ فتح ہوشی کنا نا دا ذکر چھ خدای گناہونا معاف کری کنا مغفرت کی گی دا دین عزت پہ حاصلی گی جہاد سر تکفیر و سیاد کی نا مناسبت دیر پارا چل رہا تا تب بخیا چی مکی سال زمنا یا سچی روسی سال زمنا مکی سے قبل النبوت روس تو صحیح مانے بعد النبوت اس نبی گناہ نہ کرے گا قبل النبوت ہم سے گناہ نہ کرے بعد النبوت ہم نہ کرے علی اخبر بکرا دینا سے مراد بعض ہوئی دم نہ مراد خلاف الاولا آشے چتپ تنگے گئی باید سیزون مانے نبی تنگ شیر ہے کہنا خپ شیر داولے ہو سو گنا نہیں آگا وہ بس حسنات الابرار سیات المقربین بدو تخکاری اگر خلاف الاولاد پہ زم ہوئے دیر پارا جی اللہ تعالیٰ بخی تا تا کہ ترشی من زمب سال خفگان سال بوجھ بس اسی بار تو کپائے نا خدا معاف کرے اور تبھی ابو علی نے نقل کی کہ نہ دا جملہ پر طریقہ دو شرط باندھے دا شرط اقدار لو کان لک ضم قدیم نہ حدیث غفر نہ لک بالفرض کا ساس تیرشے گنا یارو سنئی نو خدے بخل بالفرض کئی کن کل خبر پماند تعلیق باندھ یہ فائدہ خدے کی دادا بدار اللہ پور کئی اخبل احسان پتا بانے اعلاد دین وہ فتح کی دین چتی دیتے اتمام نعمت ہوئی اور لکئی والا تا پنے غلار بانے پر سبب دفت ہے سڑے سے گٹاؤ کی نکلکشی ہے امدد بکی اللہ تا سلام مدد عزیزن زورورم عزت والا مدد آئے چھے اور پسی بیا سڑے نہ ذلیل کی اور پسی نہ ذلیل کی گئے عزیزن سے تو اللہ ذل باد بل بشارتوں کو رہا خاص اللہ غزات تے راویلے گا اطمینان آرام پزلونو دمو مینانو کے مومنان سری صحابہ کرام گور داسی کلک وقت دے نازک وقت دے چاہے سر وسلی نش دار جنگ پنیت بانی ندی راغلی معمولی وسلی دی ور سلام پدا سے وقت کے پیغمبر ہوئی جنگ بکو پکارو شدام و مینان صحابہ غلیشے ہوئے تختے دلے کر نہ نہ نہ انزل السکینہ اللہ مضبوط والے رو لے کو فضون دمو مینانوں کے سکینہ سر مضبوط والے کھلا کے کر فعل ماضی شل ذرا فمان دم مزار راغل سپوز کے اچھا کل اصل دیبیا اوشون فتانا فعل ماضی صحیح رکھا فتح میں در کرے جو سولہ اوشو فتح رکھا والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین اللہ غزا تیرا لے گلے کلکوالے پزوند صحابہ کے ولی دیا پارا چی زیادتی شی ایمان داغی پا احکامو سر دی ایمان دائینا باللہ ایمان زیادتی کی حکم گورد دو ایمان راڑو ایمانا ما ایمان ما ایمان سر ایمان باللہ اور ایمان انصر ایمان بے شرائع زیادتی شی ایمان ددی پہ شرائع بانے سرد ایمان باللہ نام دا زیادت خراجی کا کلک والے برازی اور اللہ پہ اختیار کی لخکر داسمان دزم کے اللہ پہ حکمت لخکر ذکر ذکر کرے مومن تو اس لیے کلک ساتا زمان لہکا رشتہ کا نا تا امداد بکوم پکے گما لیدخل المومنین والمومنات داد دید پارا لہکر بشر بالجنود لیدخل یا مقی سرو لگا لیزداد ایمانن کے شرائع کا نا معنی بیان شرائع بیان کا اللہ تعالی احکام شریعہ یا انزل سکینت سر مستقل لگا لیکن منگوے لدانت آئے جو کرے وہ آتا فنے راولے دا مستقل نتیجہ دا کلکوالے پزرون دا مومنانو کی راوس والے آقبت دارے چی داخل وکی اللہ مومنان سڑی و مومن خضے جنتو نتام چی بئی گلان دائے والے میں شبئی دی پائے کے تلتے ہو سر والمومنات والے ہوئے اسے نا چی دار جہاد موزیرے خزے انہیں وہی چمگے رہے جاد جاد نے شکو لے مگے جنت نہ محروم کرو اللہ انہیں جنت پہ ایمان بانے رہے وہ کفران سیاحت بڑا فائدہ دار اللہ بلرکی ذری بد حالائم بد صفات دادا اللہ پنی بانے کامیابی دلویام سلورم نتیجہ دا عذاب بور کی منافقان سڑو خضوطا مشرکان سڑو مشرکو خضوطا چی گمانو نا کئی پا اللہ بانے بدگمانو نا دا بدگمانی پورا لے گا چی خدای آواز کار نشکو لے اغلا مشیران پکار دی اغلا مرگری پکار دی بل بدگمانی دا چی اللہ انسولا محمدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر امداد نہ گئیں علیہم دائرۃ الصوا پدی باندھے گردش ناکارا مصیبت ناکارا خدای وہ پدی باندھے ناکارا حوادثات را ہوئی اور غضب کر اللہ پدی لعنت کرے او تیار کرے دل جہنم او بد دے دے اور تم وللہ جنود السماوات والارض گردے دوبارہ ولی راوڑ وکان اللہ عزیزن حکیما اول جنود پبار رحمت انزل السکینہ للہ جنود السماوات دا جنود پبار دا انزال العذاب کے لئے عذاب پا مشرکان راضی ولی خدای رب پارا لخ کا رشتر ہیں ادا نکترہ پاول کے علیمن حکیمن ویل رہے یا مومن استا پا حال بانے خدای علم نے دا عزیزن ہوئی ولی دشمن خدای پتا بانے زور آور رہے ہیں تکرار نہیں شب کے ارے اس طرح مناسب تک راہل ان ارسلنا کا شاہد و مبشرا و نذیرا دا صداقت رسول ابتدا سر متعلق انا فتحنا لك فتحا مبینا انا ارسلنا کا شاہد و مبشرا و نذیرا دادا غیلت تیسل کے سالم گولے فتح درکا ادا دمرا نتیجے والے در کے زکا یقیناً مونگ تلے گلے بیان کو ان کے توحید و زر اور کو ان کے ذرا اور کو ان کے شاید ان تفسیر کرتے بھی ہوئی مبین لہم بیان کو ان کے کر سب اللہ دین بیان ہے زکا میں فتح در کر رہا دین بیان کا اور شاید کب قیامت کی کا نا بیا وہ شاید صرف دا تبلیغی ابن جریر ہوئی شاید اللہ امت قد بلغاهم شاید دا اعمال انہوں نے حاضر ناظر لتومنوا باللہ و رسولہ گردار جدا جدا علت تے انا ارسلنا کد انا فتحنا سرو لگوا لتومنوا دان دل سکینت سرو لگوا دائی دا سورت سورت آئے سروان دے دا صحابہ ستاس پزنونوں کے کلک والے والے روڑا دا تومنو باللہ و رسولے دید پانا چھے تاس کلک شے پا ایمان دا اللہ و رسول ایمان خوراوڑے رکھو چھے کلک شے و توازی رو دا مدد ہو کہے و دا عزت ہو کہے توازی رو تازیر سی مددی بدفع الاعداء دشمنان تے وارا ہے دے تمدد ہوئی پہ جہاد کے دد پدین مانے خلق مبتدین حملے کئی مقابلہ ہو کہیں دے دا توازر ہوئی اور توقیر کو ہے عزت کو ہے دا رسول اللہ توقیر کو بیا تفصیلا شفا دا قاضی عیاض پیش کر رہے توقیر دا رسول اللہ مانے کتاب لی کر رہے نمدا غچالے نو درود بور سراوے توقیر دے گا بعض توقیرات رسو سورہ حجرات کے راروان دی اگر دلے تفسیر دے دل پمخ کے باواز اچت نرو باسے چگے بورتا نو ہے یا محمد بورتا نو ہے پنامہ بورتا نو ہے توقیر ہو کر ومن توقیری توقیر اصحابی اصول کی معنی عبارت نکلے توقیر دے نبی دارے چھ صحابوت دے صحابو عزت بہم کوائیں صحابوت ہے پا بد نظر مگور ہیں آئی پا غلط تاریخون سرم بد نام آئیم دا آئی دا مشاجرات انا مخڑا آئیم دا تول خبر شفا لی کلے تول توقیر دے رسول و تصبیو دا این جدا رے دا ضمیر اللہ تراجے پاکی وائے اللہ تعالیٰ لرسباو بے گا من ہر وقت اے مومنانوں دا اللہ دین با پیش کوئے ما دے پا رکھ لکڑی ہے تو سب بھی وہ مکرتا ہوں آسی جا انزل سکینتا ایوان دا تفریات اکڑل لیتو منو و توازرو و توقرو و تصبحو سلور مخ کے نتائجو ادا سلور چرے دا داغے حکم دے دا پارا میں دا کارو کچھ دا بکوائے ان الذین یبایعونک دا بشارت دے صحابہ کرام ناسو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے بیعت کرو اللہ علیہ زیر اور کئی یقیناً آکسان چی بیعت تا سرکڑے بجہاد دا یقیناً دخدے سر بیعت دے یوائی ان اللہ مانے فی الحکم لو استا سر دا سر لکا خدے سر چی دا اللہ ید ددید اللہ سنون دا پاس سر ید اللہ فوقے دی ید اللہ دا متشابہات تو نو چدا اللہ لاس ددید اللہ سنون دا پاس سر سمانا خدے با تاثر خیم داد کئی اکچارا بیت مات کو یقیناً ماتی ہے وہ بال بدد پا نفس واننی ومن افا اکچا پوروالے کو پائے چلو ذکر رے پائے بانی دا خدے سرام ور بکی دتا جلویم علیہ اللہ علا کو لگے دو اور ہی ایک قطر آخکف علا جارر ایک جارر آخکل کئی حال تو خدے نوم اور سرو تو خدے دنوم پمخ کے آلہ غگ نشی کو لے زیر بنا اور کہہ دو دخوا ہے ہو بانے پے ہوا ہے الے ہلا خدے شان خو چلتے کر دا اللہ سر چینی دے زمین رائے نو آگے بانے زیر موائے ہوئی الے ہلا ایز کرے دا منافقان حال ہو دے موقع کی اگی پڑشو نہ نو تری اللہ پر لار بانے واہ رولے گلا چتو واپس لڑشے نہ دام منافقان مدد تبانی گئی زرد وہی بتا دا پادشی بان چان مشغول کروں گا مالو نو بال بچ تم گلا بخنا ہوا یہ رکھو کار دے رہو زمینداری دے رہا اسگار نو نو جہاد تو اسگار نہ رہے تجارت نہ اسگار نہ رہے دا بال بچ نہ اسگار نہ رہے وائری بج بوانے آئے سے پذر کے نشترے پذر کیا تو جاد نیت ہی نشتر ایسے پخلے ہوئے وہ آیا فو مائی ہم لے کو لکم ان اللہ شین ان اراد بکم ذرن سکم بچ کی تاسو دا اللہ تعالیٰ نشین سکم تاسو بچ کی دخد رازام نسلق وانتا کہ اللہ غاری پتاسو مانے سلق ذرن اور آتا بکم نفن دے پار مقدر رو باسا من یملک لکم دفع نفع ان اراد بکم نفع من یرد عنکم النفع دا سوائے سوک بلدری کی ساسو نا فائدہ کا اللہ غاری پتا سبانے فائدہ مالک دا نفع ضرر بل سوک نیش لگا مانے والی جہاد نے سستی کہے نفع ضرر خود خدای پہ اختیار کی دے اللہ ساسو فاعلونو خبردار بل زنان تم اللہ ہی تاسو زکا نتلے گمانم کہو چی چرے واپس را نشی رسول و مومنان خپل و احل تا چرے تاسو یہ دیش لار کنا باس ختم کر واپس بن نراج او خیست شو دا خیال تاسو پزنونو کے گمانو نم کول گمانو نبد ہوئے تاسو قوم حلاکی دن کی پری گمان دا سبب دا تبایا ہوتا سوکھ ایمان نہ لری پا اللہ پر رسول یقیناً تیار کرے من کافران لرا اور بلی دن کے مان کا پخلیا من نہ ہوئے کچھ دن نسل کے دن نشتا نہ کافر بیائی خاص اللہ علیہ باب سعید اسمان انہوں دزم کے دن مکہ تیر شمالکم آگرے اسی بادشاہ مگرے بخانہ کی چالچ اگاڑی مومنان وعذاب ور کی چالچ اگاڑی منافق دے اللہ بخون کے میں ربانو لس قبائح دائیو گورا شغلت نہ یو یقولون بے السنت امدوائم بل زنن تم دائی درم خیال اللہ انقلے و رسول وزوین ذالک سلورم زنن تم زن سو دائی پینزم کنتم قوم بورا اشپگم ملم یومن بلام دل بے وم دے رسول راضی سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوا ضرورا نتبعكم ضرورا تم یریدون بینہم رسط بلتا سجوننا دائل لسم دے زر دے وی بلا پادشی دے جہاد نا چکل تاسو لڑ روان شے غنیمتونو تا دے پارا چی اخلے دی صورت کے اللہ زیر اور کرے دے دپٹ غنیمتونو چاہے تا خیبر ہوئی زن تلقت میں لما غانم ولی پا حدیبیہ پسی خیبر ہوگا حدیبیہ نے چی واپس شا حکم دارے چی زین نے خیبر تا اور حکم دا اللہ را طرف داو حدیث کی راضی آغا کسان بخیبر تزی چکم حدیبیہ تتریو بل سڑے بنزی نو کل چی روان شے تاسو الی مغانم غنیمتونو دا خیبر تا دا پارشوی بوئی پر ایک دے مونگا چی تاسو سر لڑشو زمانو ہم پکیولی کا اسوی زمزم آخا درکی دے کنا غنیمت لی دے دے آسان دے لی دے دے پیغمبر اور توی چی خدای ویلی دی چی ما سوال خدای بیوانا نا بل سرے نزی ایوریدونا دی کوشش کئی چی بدلی دا اللہ کلام دلتا کلام سرے حدیث دا خدای کلام نے حدیث کی دار آگلیو چی غنائم دا خیبر دا پار دا خدای بیوالا دی دا کلام اللہ لے دیا بدلی حدیث بارے دا کلام اللہ دا وحی اطلاق کی تو چر مزم سرا دارنگ اللہ فرمائے دی مخیم دی سوئی دی ہوئی بلکہ تاس سرا حسد کا ہے وہ حسد نہ ہے وہ بلکہ دی اڑو پہ خبر نہ پوئی گی مگر سلگ خبر پہ حقیقت سو چکا چکم سڑی مخ کے تکلیف تیر کرے رہے خدے بھی والو اگر تکلیف والو دپار دا بشارت انعام دے ہر چالک انعام نہ اور کہی تالا زیب راشی قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید وائے پاس شو بانڈ چانو تا زر رے اوبا بلے شیطا سوم جنگ دائے قوم تا چی خاندان دا جنگ سختیم جنگ بہت سر کوایا یسلمونا تردی پوری چی مسلمانان شیم جنگ روس بل را روان قوم اولی باس شدید دیکھو اشارہ ہوا غزوہ حنین تھا ثقیف و عظیم سرج ہوا اگڑے سخت جنگیان بل بازی دیکھ اشارہ در رسط روم و فارس تھا لیکن اب بعید خبر رہا آگا وقت منافقان نو حنین تب امرو بلو جنگ بکوائے کوائے تردی پوری جہاں مسلمان آنشی نکتا سو قبرو من اللہ باجر حسن در کیو کا مخو مارو لیکن مخ مارو لے مخ کی عذاب در کی عذاب درناک ہاں اس بازی خلق دی جاد نا بادشی ولی معذور ہے اغیلہ بشارت ور گئی نشتا پڑن دو بانے سے گناہ پا ترک دی جاد کے نپا گوڑ بانے گناہ نپا مریض بانے گناہ بلکہ چاد اللہ دا رسول تابیداری اکڑا مانے معذور دے لیکن دا خدای رسول تابیداری بخو کئی کنا اللہ بے داخلی جنتون تا بئی گی لانی دائے والیم ومن یتولا کچا مخوارو دا جہاد نا بلا عذر یا چاچ مخوارو اطاعت اللہ و رسول نا اللہ بولا عذاب ورکی عذاب درناک تفریو کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجران فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا یہ دریم باب کے صورت بشارت بیانی مومنان تب رضا اور صحابہ کرام و صفات و احوال بیانی پائے کی بیا زجر کافرین ہوتا اور جواب دے شبھے اور آخر کے شاند رسول اور شاند صحابہ اور آئی بشارت ذکر گئی. اول کی بشارت تے لقد رضیا, ناخر کے بشارت تے مغفرتوں واجرن کری عظیمہ, یقیناً رضا دے اللہ تعالی دے مومنانو نام کلچی بیاتی کا استاثرہ لاندے دونے نام دکی کرونا وپاغ خدے بیا کے رائے پسوری رسول اللہ علیہ وسلم ناستو جتے جتے خلق رادل آغسرے بیت کا وہ جہاد بانے دا بیت دے جہاد نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا صحابہ بدائے گیا داون شدہ روح المانی ملی کی زالت الخفا تاریخ کی ملی کی ہر تمر تدا خبر اور سیدا داغ زمانہ کی جو سخلق دی داغون لان درازی اور تک عبادت نہ گئی نفل کی جدید کے پیغمبر ناس تکڑے اور دد کی بیت شیرے ہر تمر حکم کو چدا دے خوبا سے دا فریق ہے پتا ہے پریکڑا. بخاری کی مرازی دے ابن المصیب ہوئی لما خرجنا من العام المقبل نسینا راتن کی کال لچنگا لاڑو پر لار بانی زمگ نے یہ رشوان امگا قادر نشو چی کم زیو نوا بس دسراڑو درکو نہ لگے شاند صحابے کرام ادار چاہی دا شرک دروازے بندئی متبرک مقامات اگر چدا متبرک سے ہو لیکن شرک دا مفتی کے دن حضرت عمر اغوان پریکڑا ادا موجودہ شرک دا دروازے کھلا ہوئی خیر دے پلان کی دے کہ بابا ناشتہ کرے اور دے دے کہ چیلے اس چلے حضرت علاج چل کر دے اور لگی ہوئی دے کہ دورکا تھا نپلو کا دل تو شکرانہ واچوا اللہ علم و پاغ اخلاص پانی چپزر مومنانوں کے ما اخلاص دے راویلی کا مضبوط والے پریم آئے وز اور کردیتا فتحانی زیم اور غنیمت نہ ڈیر چری بے اخلی اور دے اللہ زور اور حکمت والم دغ مومنان خدا کلکڑ اصاب فتم قریباں مراد تے فتح دا غنی فتح دا خیبر دا مغانم دا خیبر اگر دل پہ انعام کی اور کرے او ادکڑے اللہ تعالی سرا دا غنیمتوں ڈیرو چ اخ لے وےم زرے درکڑ تاسو تا دا درکڑ من اس درکئی دا خیبر دا عجلا اور بن اکڑ لاسونا دخل کو استا سنا خلق نہ مناسب مشرکان آگی نزدیو چاسو وجرے وائے لیکن اللہ ہی بن کرو تاسو خبر کریں اللہ دائی نہ بچ و سات لے والے تکون آیا تلن مومنین والے تکو نسلے ددے بال چشی سشیشی دا کف ناس عنکم دا خصلت و دا صفت ادی کی مان دا حفاظت پر تر مانس ذکر آوڑے ذکر و مومنان کافران پمینس کرا گیر دی اور خدے دائی دلاسون نہ بچ کرل دیر پارے چیشی دا حفاظت یو نفا مومنان لگان او بچ او مضبوط کی تاسو پنے غلار و اخرا دا خو یاد تف دے و مخ کے مغانم مانے وعدکم اللہ مغانم کثیرہ و مغانم اخرى و تکر اللہ تا سر دیر و غنیمتن و اخرا و دنور و نعمتن چ اس پائے نئے قادر اللہ احا تکرے پائے بانے پہلا مخبل دے اللہ پارسی پانے قادر دا و اخرا شرے دے تغنیمتن دا فارس دا روم ہوئی قرآن کی دا پیشنگوئی پرتا دا دا تمر پا زمانہ کی آگا خزانے فتح شوئے کنا اس پہ نئے قادر ہوئی اور خلافت داد و تمر تب کے اشارہ شو اور دام احتمال کی اخرا پہ حاضی بنا تب کی عجل لکم حاضی و اخرا زر در کرتا استدا نعمت خیبر و اخرا نور نعمتون بیا غنیمت حوازن مراد دے دفنین د سقیف حوازن غنیمتون دیرو اس دی پائے قادر نو خروس پہ بیا سر جنگ کر رہے گا ولو قاتلکم الذین کفروا دان دا اللہ امداد دے کہ جنگو کی تا سردا کافران نو بگر نہیں شاگانی بیا بن مومی سوک بچ کے ان کے نہ مددگار مومنان صفات کو را حال یود رضیا خدے ترضا دے بل عالم و معافی قلوبہم اللہ دری پہ اخلاص بنے عالم دے درے منزل سکینہ سلورم صاحب فتم قریبا پنجم دے مغان مکسیرا عجل کو ماضی پگم دے کیف کف ایدی الناس عنکم وم دے یهدیکم صراط مستقیما اور تم دے و اخرى لم تقدروا علیہا اتب بشارات دے سن کیا تو امور سنت اللہ التي قد خلت من قبلهم طریقہ خدا اللہ طریقہ چ تیر شید مخم طریقہ دار چ کافران ہلاک کری کنا حق مقابلہ کی ٹنگچی نہیں دی چلتا وہ بنے ممت اللہ طریقے لر تبدیل وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم بے بطن مکہ دالا دبل احسان تذکرہ کی مخ کی وکف ایدی الناس عنکم ویلو دائے تفصیل کی گور دی کہ حدیبیہ تو رسیدل دا حدیبیہ باز ایسا آغا پا مکہ کی داخل دا مکہ پا علاقہ کی نزدے ہو چی کافرانو دی جنگ کرے گا لیکن اللہ بند کرل خاص اللہ آزاد پہ بند کر اللہ سنا داغی استا سنا استا سلا سنم داغی نہ دمکے دا خار پخوا کی بطن ین سی مراتل دخوارا دمکی علاقہ وا دا دلیل دا امام ابو حنیفہ پریوانی چھ حدیبیہ سے صاف و حرم کی داخل دا بطن مکہ اے مسلح دے فرائی پس دائنہ چھ تاسوی غالب کرے پاگی ادے اللہ ستا سپا ملون لیدن کے ہم ہم اللذین کفروا صدوکم عن المسجد الحرام دیس رو زجر دیں اور سبب بیانی دفت ہے دارنگ معنی بیانی دا جنگ مخ کے ہوئے چکف آئے دیا ہم لاسون اللہ بن کرل والے بن کرل آیا پدی کس سبب د قتال نشت سر نو ہم سر ذکر کئی سبب د قتال ولو لا سر ذکر کئی معنی د قتال سبب شتا لیکن معنی موجود دینو ذکر کف اید یہمان کو تو آیت د کف د پارا دلیل دے ولی بند کریں آیا سبب د قتال نہ ہو سو سبب وہ کنا دا کسان دی جو کفر ام کرے دیں دا سے بن کرے دا مسجد حرام نہ ہوں والحدیا من کری دی حدیے حدایا دا مومنان ام نپر خوزل کرے ما کوفن تڑلشے ہوئے دسنے بند کرے نیب لوگا محلہ جو رسی زید حلالی تا منا تے نپر خوزل کرے نو ہم نما مراددار چی پدی کے سبب دا قتال موجود دے، چی سبب وہ بیا و جنگ شو کنا ولا اولا، اس معنی دا قتال بینی اللہ حکمت کی حدیبیہ کی جنگ ماولی انکو ولیک مومنانو کافرانو جنگ کرے وے کنا، نو کمزوری مومنان دی پا مکہ کے آئی با پکے مڑشے ہوئے ولا اولا رجال کنے سڑی مومنان و زنانا مومنیم جن پی جنے تاسو دی لرا لم تعلمو، ولی دین پی جنے چکم مومن نے کم نا آنتا توم بدل استعمال دے در رجال و نساؤنا، کنے پامال کول داغی دخپو دلانے کول میں دکول جنگ کے دخپو دلان رشی دے تو تتو کنے داغی دخپو دلان دے کے دل پہ جنگ کے اور اسے دل بے تاستدائے دا وجنا مار رتن تکلیف افسوس بم بیا کھولے یا مار رتن شرم شرمول خلق و دربان بیا شرم لگو لے چوک رخ پل مرگری ہو جل بغیر دے لمستا سنا تازو خبر نہ ہے او خلق بویلے چگورا مومن وجلے پا جنگ کے سڑے بیا نہ پی جنی کا نو کتا سڑی مومنان او خز مومن نو ہے خطر دائی دا پامال کولو نو ہے چدائی دا وجن تاسو تبیا شرم در رسی یا افسوس در رسی جزائے پڑ دا لما کف ایدیا ہمان کم ایدیا کمانو تاسو اللہ سلم بیدائینا نبندو لے خدا سڑی رو سلتا خزی دل تک کمزوری دیتا ضعاف مومنی مستضعفی لیت خلاؤ وکان الکف کی بلا وجہ وکان الکف لیت خلا او دا بندول دلا سن استاذ ہوں دے پارا چل داخل کی پپ احمد توحید کی چال جو واڑی پری کے بل نقطہ ہوا پری رچ سلوشی چس کسان توحید کے داخل جی آگا سے اس وقت اس ویلو تزیلو کلرش ولدا سڑی او دا خز مومن دا مکینا عذاب اور کم کافران تا دین عذاب درناک بس دا مکی فتح چوش دا سل چوشوا نو مستضعفین پا میان میان کی لار المدینی تا نو خالص کافران پالش ول نو پاتم کال دا اجرت بانے مکہ فتح شو گیا عذاب ولا اور کو ولی اور کو جعل الذین کفروا دعوت العذاب لا عذاب نہ عذاب ولی اور کو زکا چی اخر کافران و خلق و پخفر زنون کی غیرت غیرت جاہلیت دی پا شرک بانے غیرت کئی دا پلار نیکا پا دین بانے غیرت کئی چی بائی دا بے غیرتی دا چی مگا زور دین پریل نورالے گا اللہ تعالیٰ سکینت و مضبوط والے اقبل پر رسول و پر مومنانوں وعظمم کلمت التقوی لازم اکرامانی فرض اکرام پدیبانی کلمت التوحید دائر سول در اشعاد لازم اکرام پدیبانی اشعاد دا کلمت التوحید ولی ذکر چیزی لائق داغے او اہل داغے در صحابہ و شان دے صحابہ چکم توحید من لے در رسول اللہ علیہ وسلم پا وقت کے نو ولی من لے ذکر چکان و حق بہا و اہلہ دی در زیاد لائقو اور دی اہلو در کار احق میں اہلو میں ولی دے کت وقت بری یا دے کلمت تقوی یا دے الزمان دی حق دار دی دا کلمت التقوی وال زمان و فرض پریمانے والے قرض کا چیری اہل دبینی دی کے اہلیت شر دام صلی رسول شی کا اللہ پارسی پوئے منافقان اعتراض کہو کہ دا سنگ چل لے دے رسول خویلو زے ما خوب لی دل رے کہ عمرم کڑے دا سرم خویل رے اور چاق قصر کڑے رے پامنا مان ادی خدا نے واپس ول تو گورا عمرہ عمرہ نکڑا پیغمبر بانے او قسم تانے کو اللہ جواب کہیں یقیناً رشتے نکڑے اللہ رسول سرا خوب دا رشتہ خوب حق خدے رشتے نکڑے وائے خوب کے خدا نو کرنے سے سکال بھائی دا خود نبی خپل اجتہاد ہو چسکال روان شو تو خدے ایک متنو بچے خام خواہ داخلے گا با مسجد حرام تک بلکہ اللہ ان شاء اللہ کل چخر اغاڑی ان من من از دیکھا جو خدے اغاڑی داخل بچے گا امن والا بے خرون کے بے بیاسوک سرو نخ پلو سوک بے لنڈا ان کی نہ بیرے گئے تاسو دا دشمن نام بس وعدہ ٹھیک تھا دعوی کی ہے بلکہ اللہ داو شل کر اس سکالے والے نکل فالم عالم تالم سکالے سکا نکل چالم اللہ پاگ حکمتون بانے سے تاسن عالم اگر ذلا اللہ درے پن خواہ فتح نزدیم درے خواہ کے فتح قریب ادر کر فتح خیبر کر نور حکمتون ری پکی اللہ هو الذی ارسل رسوله بالہدا دا رد پائے منافقینو دیوے خوب رشتینے نشو وہ رشتینے کی با اللہ رسول رالے گلے رے پکم مقصد ناو پورا کی اس بات رسالت اللہ غزات تیرا علی کا رسول پہ ہدایت تو پدین حق پٹول دنوں نے بے اللہ غالب کہی ظاہر دعو چاہے ضرور زمیر نے بھی تر آجے چاغل اطلاع اور کی پٹول دنوں وکفا باللہ شہیدا اب پورے دے اللہ تعالی گواہ پر صداقت ددی نبی اللہ بیان پورا دے سیدھا رشتے نے نبی دے گا دادا اللہ بیان دے محمد رسول اللہ دا کفا باللہ شہیدن اور محمد رسول اللہ پہ کیوں لے ہوئے دیکھ نقطہ دعوا پہ حدیبیہ کی چکل دی روغ علی کلا نروغ کی داولی کلے شوال چہازا ما قاضا لے محمد رسول اللہ اغیو ندا رسول اللہ تل رکا من کو منو نہ کرنے چیتا رسول اللہ کنی جنگ من دسرولے کولے دا سیولی کا کہ محمد ابن عبداللہ ہے اللہ دید نہ منی کنا کفا باللہ شہیدا زب اخبل کتاب کیوں لکم چ محمد رسول اللہ اللہ علی کل کا اللہ میں شرف عرب کیوں لکل شان د نبی اور صحابہ اور دائی د پارا بشارت ذکر گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا اللہ دا دیر اللہ رسول والذین معہم عائشہ ز مرگری ماہو اور سر مرگری صحابہ دیکھ استثناء نہ کرے آ کسان مرادی چی سربیت اور سرکڑو پہدے بھی ہے کہ نہ ٹول مرگری صحابہ امام مالک و میدا آیت دا ٹول صحابہ پپا رکھے رسرازی دیر سختی د کافرانو مقابلہ کے اشد الکفار عید کافرانو مقابلہ کے دیر سختی سمر سختی نیشاپوری میں لکھی ادان تفسیر روح المانی میں نقل کی یتحرزون من ثیابہم فکیف بے ابدانہم دی بخبل جامع دائی دا جامو نہ ساتھ کرے نہ بدن بے خخام خا ساتھ کر مومن سڑی بات مشرق د جامع نہ اخبل جامع ساتلا جد سر میں چر تمی تو نہ لے گی بدن خوبتری کولا ساتھ بدن سمانا مسافیا اور سر نہ کولا ماں نقا اور سر نہ کولا اور حضرت عبداللہ ابن عباس آغا سرا بچر تا مصافہ اوکڑا مشرک کا نظر بے لاش انزل یا حضرت سپری تے کے ملا سوال دیتو یہ شدہ یہ روی تاسو دیر تشدد کا ہے ویدار مومنان سیپت تے کدے تشدد وین دا خدے علی شدہ ادا خلق دے تشدد ہوئی تو یہ دیر تشدد کہیں تو اگی سر جامع ملک ہوئے سلام پہ مکوئے جوڑ تکڑا سر مکوئے ماں نقیم مکوئے ویدار صاحب صفت و اللہ علی جے شدہ علی الکفار شدہ علی الکفار دائی صفت کے ویلو کر اور رحماء بینم قرآنے کی یو بل سرم مینہ کون کریم مینہ دائی پا قرآنے کی دٹول صاحب قرآنے کی یو بل سرم محبت تے مینا کون کیوں پکورا نے کی رحما بینہم مالا بدہ من فارسی دفیقی کتاب دے ثناء اللہ پانی پتی اغلی کی شہر کے ایحان را باہم مبغض داشتن منکر ہی آیا تصدخا سوک چی صحابہ و کرامو تا مبغض وی چنائی یو بل سر بغضو ناغا دری آیت منکر دے رحماء بینا سوک چی کر سوک چی کاری و تاریخ کی داری کلی چر صحابہ و قرآنے کے بغضو اگر تاریخ بمانے کد آیت بمانے جیوی تاریخ کی لکلی نو تاریخ دستر اخرا اگر تاریخ نر معتبر چکم دو قرآن خلاف رحماء بینا ٹک دے اختلافات سرے تواتر سر آگلی نہیں لیکن آگے اختلافات دا سے نو چھے دری مینس کے رحم ختم شو یو پر بسی کنزل کو کنزل نہیں کڑی انہیں تدیل را رکو کا ان کی سجدہ کا ان کی طلب کی یاغی فضل دا اللہ اور زامن تیاد اللہ نخا ددی دری پا مخونو کرام دوجے دا سر دا سجدو کولونا منا سر سجود دا سر دا سجود سرے مجاہد وی دا غا سر ننے چھ پر تندی کے دلتا موڑا پیدا شیر باز شیخان خان تور زیب کی یرا ہوئی دے دیر سجدے لگئی دار بائے سڑی پیدا کیا دا بازی نا ابن کثیر ہوئی کل کل دا منافق سڑی پر تندی کے پیدائش کل کل دا سی کل دا نیک سڑی پر تندی کی دتا سر سے جرے لیکن نوال خشوع ولیکن نہو نورن یزر علی وجوہ العابدین دا سل کی خشوع دا دایا اور انارا جدا عابدینوں پا مخونوں کی خکاری دا باطن پا جوانی اگر نخیر دا مراد دا اثر سجود ایو مولائے بے دتی جوئی دا تاسو چوائے اثر الکراما کرامت کوئی زان دا عارض دے نو اثر دا عارض چیزی سا وائے سجود چیر زان لے امر عارض جی دے درے اثر دانے نے اثر اضافت عارض سنے کی سا نوارز و اثاری کا نا دادری صفت پتورات کے مسلمان اندری و صفدار و مسلم فی الانجیل کزر غردار چرس و صفدار لگا صفت پہ انجیل کے دارے پشان طرف فصل لیں چرو باسی تیخ پل فازرو فسنیخ کیا گئی لرا فستغل ازام فازرا مضبوط کیا گئی لرا فستغل ازام و غرشی فستوالا سو قینو برابر شی بیا پو پندے اخبلام خوشالکی زمیدارو لرا یو جب الزرہ فصل نمراد سرے او تخم نے اگر تخم نے آغا تخم چی واچن تیغ رو باسی اخر جشت دخن فازرو آغا تیغ شرینو آزرو بیا مضبوط چی پیو ڈنڈر ادری پس سغل ازنو بیا غر چی برابر چی پک پل پندائیں پس سیدھے میرے بانے بیا ورزی گی نا زمیدار چی اور تگوری نو خوشحالی چیارا فصل میں اس دکار چی دل دا سنگا مسل لے دا مسلم دا سرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل اکڑا کروان دے اکڑا پا مکہ کے فی غنر صحابہ لگ لگ رو چر شول مدینی تچراغن پخپل پندے ادرے دو غٹ شول دیر شول کر زمیدارو تا گوری نو خوش آلی گی پیغمبر گوری نو صحابہ تا نو خوش آلی گی زمان مرگری دیر شول کلکڑا لگ چاہیلی زالت الخفا کی ہوئی زر آنا مراد دے عبد المطلب شد آنا مراد دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیغ روت آ زرا دے بے ابی بکرن استغل زر بے عمر فستوال بے عثمان فستوال آسوخی علی عزیز بے ملک کفار دے علی وعد اللہ الذین آمنوا دی ٹول صحاب ہو گیا زالت الخفا کی ہوئی دویم جس کی دالی عزیز بے ملک کفار داد معنی سر تعلق لری کہ مسل دری پہ انجیل کے داو کا نا ددی مسل نہ دا معلوم شچ صحابہ ڈیری کلکی گی نچ سم رائے کلکی گی نو گایا دادا آخبت دارے چ غسکی پر یہ کافران کافر سڑے پہ غسشی آپ کے خپشی چلاؤ لے ڈیر سلح لغیز بهم الکفار دل تروح المانی تفسیر قرطبی ٹول دالی کی ان الامام مالک ان قد استمد من نازل آیات تکفیر الروافض امام مالک ددی آیتنا دا شیعگان تکفیر رشتلو کم شیع اللذین یبغزون الصحابہ چل صحابہ سر بغس کئی ولیوی فینم یغیزونم دی پائی بان غصہ کی کنا اصوک چھے پسابی غصہ شینا کافری او کافرم دے غیظہ بے ملک کفار ووافقو کثیر من العلماء بحر المحیط کے ہوئی ذکر چھے پنی جی امام مالک کے او سڑے جر صحابہ تنقی سے کہو امام مالک و ترے دایت و لستو اوے من اصبا من الناس فی قلبی غیظ من اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم وقد ثابت و عزل آیا سوک چی سبا کی و پزرکے پیو صحابی بانے غسائی اگر جادت ماویت غسائی ندا سڑے دریات دلان داخلی کی دیر توبہ و باسی اسے نچرے کافیری دا کفر خوئی ہوئی پزان کے پیدا نکے دیو جند صحابہ پا مدحبانے چکلت صحابہ کرام و تعریف کی نو پائے بانے خوشحالی پکارو سوک چر صحابہ پر تعریف بانے خپکی نوائے سے چل دے در کے لے غیظہ بے مل کفار دا خطا کے دے کفار خوئی دے یہ سڑے بر صحابی تقریر کئی صحابہ و تعریفو نے مکئی جی با غصہ شیر اپا بسی شور شغب بجوڑ کی علیکہ ستاہم لا سندی وے دی دا کس تبیا زمگا مخزان تکی خان مارے مخ کے خال کی تقریر کا دیر کے صحابہ و شان میں بیان ہو مالا سویلی نو پر ایک اس یورا پاس سے دشتے ہوں موجودی سے دا سرے موجودی سے دا سرے لیکن میں ماں خلا موجودی سے ویلی نری کو میں اس بے وارے بیان پہ شور ہو کر شور شغب پہ ڈیر جوڑ کر کو میں مونگ دے شروع نہ عدد کیا لڑا خلق ہوئی اس تو مونگ خط تقریر ہو کر لیکن صحابہ شان بیانی گے نو غلی کینے کر سان فضور کافر کا ہے لے غیظہ بے ملک و فار جیو یا غیظ سی پتونے کڑی شیگانو کے ڈیر ڈلی یو ڈل آغشتت تو فیصنہ شریعہ کے حضرت شاہ سے بلکی چلاول دا صحابہ سی پت کئی کئی نبیا پہ تنقیدو نے شروع سب ایشی دے سی پت کڑے نن پتہ ہو لے گئے توبہ اس تلے توبہ دا تنقید نہ دے اوباسی خدا مانا کہ مادا غلط کار کرے وعدکڑے لائے کسان سر چیمان راوڑے ملے کردنے ایک من ام چیدی من بیانی دا بخشش او دا عجر لوے سورت الحجرات دا بڑے باب کے درین سورت پہ سورہ محمد و فتح حجرات ربط ادارے مخکب بشارت ورکڑو بالفتح دل تذکر دو امور انتظامیہ و دو مومنانو دے مخکب فرمائلو الزمام کلمت التقوی دل تدارے کلمی مقام بیانی و بیانو لا داب دا اہل التقوی سران کلمت التقوی وی دیتا چھ پدے آداب و بانی تاثر روان شے صحابہ پر آداب و عمل کرے داد سورت سرا بیان دا آداب و دا انتظام داد سورت دا ہاں سورت کے منگویلو دار توحید بمی دار توحید پنفی دا علم الغیب عن غیر اللہ جو کرے بل غیب دان نشترے اطل سیاد کے دعوے توحید روڑی ان اللہ عالم غیب السماوات والارض غیب دان کرے صرف یہ اللہ ہو گنا شریک و سرم جوڑا گرے جزی رب دان شترے سورہ فتح کی قتال الکفار دی سورت کی قتال البغات ذکر کی رسو کا کل دا باغیان سرم قتال پکار دے سورت خلاصہ دار دیکھ دو بابری اول باب سوال سیاد پورے پری کے اداب سوال ذکر کی وہ وہ اداب بھائی دار مومنان دا تنظیم دا پار دا سورت دا معاہدین سورت ہے دا پنچ پیریان جانتے چھ پنچ پیرے ہوئے تا سمئی خا جب تک کوک نشی چلتا امور انتظامیہ دے تو ہی کنا تاسو جماعت چی کنا ناب پری اصول بانی روان اصول سبا اپری اصول چکم جماعت روانی واقعی کامیابی اغیل اللہ فتح اور گئی اول ادب اول آیات کی بیا دویم دویم آیات کے بھی دریمش پگم آیات کے سلورم بیا نہم آیات کے بنزم یولس کے پگم دولس کے وم دیادلس کے یا لذین آمن یا لذین آمن دواز بکی مومن ہوئے کا ادب خوش دکا درم آیات کی مینس کے اور زجر بشارت اور زجر درم آیات اور سلورم آیات دویم باپ آخرہ پورے پائے کہ زجر منافقین اترے سوال لسم آیات نا بشارت مومنان تب نسم کرے مناسبت ادارے چکور دا داب چسک نہ منی گا اگر منافقی مومن نہیں آگا دار توحید بل انداز سر اشپاڑ سو تلس آیات کی ذکر کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولند اللہ علیہ الجبار المتکبر آز رسول ہوں پر رسول تے عزت ور کرے رحمان دے دومو میں در رحمت دو جنے علم الاداب اداب خودلی چی خلق و رسی حسن الماب جنت تو رسی رحیم دے خاص کری اولو الالباب بال اقبال علم آئیو جب علم دور دار سواب توجہ کے آغسیس تے شدیلہ پی جنت آسی دی قرآن خطاب کی دلتا معاہدین ہوتا یا الذین آمنو اول قانون سے اول قانون دے چپائے کے نہیں دا دماسیت دا اللہ اور دا رسول نہ وہ تمام امور دنیاؤں کے نہیں کہی دا اور پائے کے مقصد سے مانا الزام دا توات دے وہ اعمال دنیاؤں کے اعمال دنیاؤں کے دتوات دتابدار عام حکم گئی ادویم ور پسی چری یا الذین آمنوا لا ترفعوا، در دوانو فرق دا تبینو پدی دویم کے نہی دا تماسیت دا اللہ دا رسول نافل کے فیات اور حکم دے پتوات سرفل کے فیات گرے او فعلی عملی او داغت طریقی عمل کے بم دخدہ رسول خلاف نہ کہیں اور کیفیت کے بم دخدہ رسول خلاف نہ کہیں. اول آیات دا اعمال و پبارک دویم داغی دا کیفیت و پبارک یو مونز دے نیو دائے طریقہ دا زیارت دے نیو دائے طریقہ دا خیرات دے نیو دائے طریقہ دا دعا دے نیو دائے طریقہ دا. اول آیات دے دا اعمالو دویم آیت دے دا کیفیت نا فرق دے دیکھ نرائیتون عام دی یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اے ایمان والو روان دے والے مکوید اللہ و رسول نہ یرا کوید اللہ نہ مخالفت تے انہ کہیں یقینا اللہ سوری پار سپوے دے دا اللہ دا رسول مخ تکے گئے مکن دا گور سڑے ہوئی محاورہ کے حالے کرا مشران و نمم اخ کے کیے گا اسنگا مم اخ کے کیا مانے پا قول کے پہ مم اخ کے کیے گا پا عمل کے پہ مم اخ کے کیے گا. لا تقدمو بین اید اللہ و رسولیم دا دید اللہ نے دیر معنی داخل لی مفسرین لکی اگر ٹولے پڑے کے داخل دی یو خداو چی دا اللہ رسول دا کتاب مراد دے قرآن و سنت مسند دے ابن مردوی کی ہوئی اللہ یتکلمو بین اید اللہ و رسولی بل علیہم من یسغو کل چی قرآن و سنت بیانی گی نو خبر مکوائے بلکہ غوگو تکے رہے یو خدا بکی داخل دویم بکی دا داخل عبداللہ ابن باسوی لا تقولو خلاف الکتاب و سنت تو قرآن و دا سنت نہ خلاف خبر ہم کوائے لا تقدم بریم دار چ لا تقطعو لا تشتریو على ارتکاب امر قبل ان يحكم الله والرسول یو کار م کوائے مخ دا خدای دا رسول دا فیصلہ نہ قرطبی ددی مثال پیش کی یو مثال روح المانی کے پیش کرے سن بصری ہوئی خلقو دا قربانے پرس بانے دا مانزد اختر نے مخ کی قربانی ذبح کرے وقت تقدیم کرو گا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا تا حکم کدے آ دے واپس کے بیاو کے من ذبح قبل نسلیا فلیذبح مکانا اخرى حدیث کی راجی ہدایت راغے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ بس عام حکم شکر مومن لدانی دی جائز سید قرآن و سنت خلاف دس عمل گئی شرک و بدعت تول دا قرآن و سنت خلاف داد خدای رسول نہ مخ کی دل دی گا اللہ ویلی دی نہ رسول ویلی دی نہ کوئی زے کو من و دا خدای رسول نہ زان مخ کے لاول خدا شرط سے ہوئی معاہدین و بانی دا شرط لا تقدمو بین اید اللہ و رسول پہ غمونوں کے پہ خاتوں کے پہ عباداتوں کے پہ معاملاتوں کے پہ تمام جن کے دا خدای رسول دا قانون خلاف بنے گئے یواز دوا اس خات نہ کرے اور تو دن نے خدا خصوش و مارتے اطاعت فی الامال اس فی الکیفیات تو گورا ہے اس آ سڑے ہوئی بدتی ہوئی دوا خوش تک نا پیغمبر دوا کڑے مگم کو مونز کڑے مگم قضا مری کو زیارت کڑے مگم زیارت دا قبر کو لیکن تاریخی دکا آیت کو اس بیان الکیفیات یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایمان والو موچتا آواز نفل پورتا آواز دا نبی آواز دا نبی نا آواز موچتا ہے پجون پوری خاص نو پجون دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امدا حکم ہو جدد پا مخ کے پوچھتا آواز خبر مکوائے مجلس کی دا سے ہونے کے گورے خپس دا وفات نسو کم نے لا طرف کم دے چی پیغمبر آواز نہیں اوچت کری نتا سے منہ چتا ہے نبی چرتا دا بانگ نہ مخ کے دا بانگ نہ رس تو درود شریف ہے پوچھتا آواز بان نے ویلے دے پس دا بانگ نہ وہ پوچھتا آواز نہ دے ویلے تو لی اوچتا ہے آواز لا طرف اسواد تک ہوں نبی چرتا درود تاج ویلے ابھی آپ بچوں کو لا طرف اسواد تک ہوں اگر پلارو کسو کی ذکر بے جار اور چگکڑی شیخان و پیران روان دی شریعتی بابا و جراغلے لا طرف و سواتکم فوق صوت النبی دا صرف آواز سرو لگا کل آواز بل سیستم ہوئی ذکر دا آواز مراد تیام لیکن پلا خبر زمان دا خبر دا پاس سکاو مو ہی کن پلو اور لڑونے مو پاس سکاو مو چتایا تاسو پلا آواز پلے طریقے پورتا دا طریقو دا نبی نا ہم عام شو سا سنت دا نبی پرے دے اور پل بدعات اللہ ترقی اور کوائیں اسی ما کوائیں بل طریقہ گورا ولا تجرو لہو بالقول نبی تا پوچھا تواز بانے آواز ما کوائیں چغے و تموائیں یا محمد لا تجرو بے دبو دا سیو لے کوائیں مکی سورہ نور کے امتیر شدر تم لکی مفسنی یا محمد ورتم آئے در نو تچغ مو آئے نزدینم یا محمد مو آیا لگا سنگ چی چغی وائے باز استاس و باز ہوتا ہم باز یو سڑے بل تچغی ہوئی ولی سا دب ہم الحوز نہیں گا دی چغی ہوئی یا محمد یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وہ دا چغ سلو ہے دا بوڑو کے گناہ دا خلق کوئی نہ زیو امام استاد کہی گناہ بن نہیں یا بوڑو کہی نہ ان تحبتا مالکم وان تم لا تشرون کراہیت ان تحبت دوجے بد گنلو دینا چامل بم برباد سی کریں ولی تچی رف و صوت کے جار کے ان خمالی مجھے دنبی بے دبی کے چاچے دنبی بے دبی اکرام مالی بربادی ہو تب پوینی پوینی گے کہ نہ پا حب تل عمل دامان مسئلہ پوئے گا خفا حب تل عمل نہ پوئے گا ہر بیدتی دنبی بے دب رہے گا زکس بیدت سر عمل بربادی گی ادا پوئی گی نہ ڈنگر تو صحابہ و صفت کو گو رہا ہے اصوب شدائی پر طریقہ روان یقیننا کسان چخکت قیم یا رسول اللہ عقیدہ دینے ان خدا عقیدہ باس دلتا نہیں کرے عقیدہ باس مخ کے مکی صورتوں کے تیر شد کہ پا عقیدہ دا غیب دانے یا رسول اللہ یو خو کافری سوچا دمین دو جنہ چوائے نمدر طویلات تجارو چغے اور تموا پوچھا توازے موایا وہ مینا کہ نو گٹ کے کہنا کا گٹ کے کہنا ابیام کے اوسڑے مینا کہیں نو تو پیغمبر تابیداری دے کہیں نو تو پیغمبر پہ اتباع کی داشت کرے کہ گٹ کے ناسیا اور ذکر دا نبی کہ نو یا رسول اللہ پہ کیوں ہے دا مینا ہم غلط طرح کہ بازی ہوں گے وہ مینا کہو مینا خدا تابیدار ہے تو یقیننا کسان چکی آواز نہ رسول اللہ پخوا کے دا حکم چرے پس تو وفات دان باقی رے مفسرین ہوئی اس دا پو جماعت کے بم چگے نہ آئے دارنگ اند رسول اللہ کل چد رسول حدیث راشی کنا سنت نہ دے بخل آس کا تکئی کہ بس دخ پل خبر نہ کہوں پس دلیل نہ پیش ہوں دا دا کسان کرکڑی اللہ تعالی دائیں زونا دا وجد تقوان یا دا تقوا د پارا دا سکھ دی صحابہ ددی زون خدا پاکڑی کرکڑی د تقوا د پارا ہر گلے چ امتحان تواغ سن کامیاب شلن لو مغفرت و اجر عظیم ددی بخشش دے دل لو اجر دے ادا بل ڈلو کو آ کسا چتا توازن کئی اخوا د حجرات نے کئی تال کوٹا کو نے اخوا کئی کہ پاکستان کی کئی کہ ہندوستان کی کئی کپا عربستان کی کئی کہ مدینہ کے دن نہ کئی کہ مسجد نبوی کے دن نہ کئی خود حجرے نے اخوا کئی داسدی اکثر ددی لاقلون ڈنگر تو بیاخل سنگا صاف خبر کی قرآن جیو ادھر رسول پخوا کے انت سڑے ہوئی گنا السلام علیکم یا رسول اللہ خیر گئی نور لی کرے پلان کی لی کرے پلان کی لی کرے ویتا خوا تفریدی سو ٹھیک دام مسئلہ علی کلا جو خوا کی وائے اور سرا وہ جو خوا تھے کو لڑشی کنا وہ سوائی ور جنن دکڑے دن سکھ نہ پری تو حجرے نہ شاہ بارو لاڑ دی اب بار ہوئے سلا تو السلام علیکم یا رسول اللہ لکھا ولی چکا ہے بات وہی گور شیخ الاسلام لکھ لی ابن تیمیہ یہ تو قبر پخوا کی دا ویلے شیخ السلام علیکم یا رسول اللہ ویلے شیخ وہ قبر پخوا کی کرا میں اور الحجرات ہونی ہوئی حال دار چاغا کوٹا کی دن نہ اس دفن نے داغت قبر اور دا دیوال پمینس کے مفاصل اشترے اگر دیوال دے داغے سر بے اخل کو اس سرے پردم لگو لے رہا پنجرے میں لگو لے رہا بار نہ خلق کھلا دی چگی ہوئی نہ سرم لا عاقلون اجر پاکستان نے چگی ہوئی کیا صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ انت کی باقلی دگی را عقل ترم نشتا ان الذين ينادونک من وراء الحجرات ولانهم صبروا کدی صبر کرے تردیش تو بخبل را ہوتے ہیں نہ بول خوان اللہ اے بخون کے مہربان دادا بے خواہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکور تلا ضرب و تبان لے چانو چگے والے وہ صبر ہو کہنے دے دنا کار لتے لے گا بار بروزی کا یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ خدام کے آداب طریقے پورا شروع عمل کے وجہ نبی تابیداری کے خلاف نہ کہیں پر کیفیت اور طریقوں کے بعد نبی خلاف نہ کہیں آوازوں کے بے بے دبیم نہ کہیں وہ سراش انور اس خلق بھی ستاسو مینس کے روانے پیدا کیے جماعت دلا خراب ہوئی تو ایزم جماعت دے توحید اشاعت توحید و سننا لیکن مینس کے پکے و فاسق راشی یارو ای پلان کتاب سے داخا برا کرے تم اے خا تم کنزل شورو وہی مان والو ان جا کم فاسق بے نبین کروڑ ہوتا ستا فاسق یو خبر فاسق سنگئی فاسق یو دانی جی گرے خرے پتہ وے لے نا ماتے سپت ہو گرے وانو الک اچھی چغلی ر تکولن حدیث کی راضی چغلی گنہ کبیرہ ان سڑے فاسق شد لوی لوی گرے خ خ پٹکے والے رے وہ چکل ہے چغلی شو روکڑا نو فاسق ان نہ فاسق دے گا نہ پنج پیرے فاسقی سان ان جا کم فاسق خگیرے بے بریخ یہ روی تاپسی دا خبر کو نمام شن نمام پیغمبر ہوئی لرے کمانا دا اخو بدی بین کرے اخو گناہ کبیرہ کئی فاسق سڑے تاسو نے خبر روڑی فتبینو کننو تفتیشو کا کن زدانہ ہم چرے فاسق خبر ممانا لیکن توقف پکیو کا وای صبر کو زبا حالات معلوم کم بخفلا ولان تصيبوا قوما بجعلت للا تصيبوا دیدہ پارا چی مصیبت و نرسائیم بدرت و نوائی پیو قوم پسی پا بے خبریں کیم شیب بیا پا خپل کاروان اخبیمانا خبری بہو کی ور پسی بدرت بوائی روستو چی اغنق تپوسو کی حقیقت بیسنی یرم ما تا خپلان کیو ایلو نو اس خبروں وانا تا سورہ حجرات نو ایلے فتوس بیو لابان فاتم نازمین آیت عام دے قدیب آیت بانی تفسیر خازن خپو شیر اغیلی عامن نزلت لبیان تثبت و ترک الاعتماد علی قول الفاسق نعام آیت ولا یظن بالولید الفسوق خبر اخکار کرے خازن دایت دا ولید پا بارہ کے نہ ولید تسوق فاسق ہو یا صحابی دے دار صحابی پا بارہ کے آیت نہ عام آیت ہے بس قانون نے جو عشان نزول کے نکلی اور ابن کثیر کی نکلی چتا ولید چوکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو قوم تلے کلو چور سے جمع صدقاتوں کا دے چکل اور سے داخل کے استقبال لراو تلت اور وصلی ور سردین دے اجرت واپس راگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوے یا رسول اللہ کا قوم کو انکار حکم اگر خان مرتب شد دے چی جاد سر حکم روس تو پتہ ہو لے گئے چن نہ ولید درو گئے داجی آیت پار دو ولید کرا گئے چن جا کم فاسق بے نبین فتبین گورا فاسق دے تو گورا ولید صاحبی غریب دمر میں فاسق سے جو قرآن کیا سے ہو تو فاسق ہوئی دالی کی دلتا مختصر العواصم والقواسم تاریخ دا ابی بکر ابن عربی دا پنجم صدی عالم دیو یام الولید فقد روا بعض المفسرین ان اللہ سما فاسقا ان جاکم فاسقا من بین فانا فی قول نزلت فی اغوا کا ذکر کرے وقیل ان الولید سبق یوم الفتح فی جملۃ السبیان لاول جواب کی وہ قد اختلف ہوتی لاول کوئی دے کے اختلاف دے چاویلی چی فی علی چاویلی چی فی ولید بلوی دا ولید خواغص وڑو کے رے جدا فتح مکے پر رس کے پوڑو کے پیشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوڑو پسر بانے لاس راخ کا دادا پسر بانے مور خلوق لگولیو خلوق یو خوشبوئیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا پسر لاس رانخ کل اسے اور تدعا اکڑا نگورا جبا دا ولی چرے پا فتح مکہ کے وڑو کے لکو او اس دمر الویش چرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل کر جمع صدقات تا پارا لے گا درے پا تعلیق کی رکلی چرے درے پا بارک چکم روایات ابن کثیر ابن جریر بل چاراوڑی رکنا پائے کہ مرفوع حدیث نشتا مرفوع حدیث پڑے کی دو جی ونا کا متصل بگی نشتا مرفوع واڑتا نا ٹول موقوف دی خبردار لیکن پا موقوف ہو کے ٹول منقطع دی ونا کا خبران موصولان آدمان میں سلمہ و موسیٰ بن عبیدہ دد دو ادو خبر کو متصل شتا کر ابن کثیر اوڑی دے جواب کئی پدی خبر کے موسیٰ بن عبیدہ راوی دے ضعف النسائی وابن المدینہ وابن عدی و جماعت نسائی وابن مدینہ تضعیف لی ثابت چی ورتا ہوئی کہ ثابت خلق ہوئی داد ام سلمہ مولا رے نشت داغت ذکر پا تمام کتابوں دا علم کے تہذیب و تعذیب کے تقریب کے تہذیب الکمال کے ناجیبا روایت ہم جو کرے ابن کثیر جی راوڑی کنا لیکن کلچ سند گورے نو سند ضعیف دے تو پس ضعیف سند دونو مانے انگا ویلو چھ صحابہ مبد نام ہوئے دایت نرے صحابی پا بارک خازین خو خبر اکڑی دا چھ لا ازنو بالولید الفسوق بابا نے دا فسوق نشی کہہ رہے بلکہ فاسق نے مراد متقی گنہگار سڑے گناہ کبیرہ کرے دا توبین نخکار شوی فتبینو اللہ عزت آسی خبر ممنے بلکہ تفتیش گوائیم وعلمو ولی دست دائم پوش یقیناً تاسو کے رسول دا اللہ اشترین پر ایران بیا فی کم گور کا ناظر ناظر دے تامر صحابوت اول خطاب کو تا تا خطاب کو دے فی کم بتا سکے دا رسول سنت شترے دا کتاب شترے شرائشتا کدے استاسو تابیشی بڑے رو کارونوں کے نخام خواب تکلیف کی بپریوزہیں دے والے ہوئے منیا خلقو دے رسول لتاسو چو غلے مروڑے گوئے یو خبر دا کنی دے با پیدا سے عملو کی نتاسو با تکلیف کی بریوزہیں دویم دار کہ رسول اللہ اشترے داغ سنت اشترے قرآن اشترے دلی باوجود کدا نبی تاسو تابیشی تاسو تابع نشائم نبی سنگا تابی کی من استاسو بیداد سے دا سنت شی تکم بیداد کہے ہمونگوئی دا سنت دے خیر دے نلعنت تم تکلیف کے بپروز دے بیداد خطول حرج دے لیکن اللہ خوکڑے تا سیمان خوکڑے دے صحابہ تو ہی کن اٹولی کڑے بیا دلالت دن پزنو ستاسو کے ام یو محبوب یو آزی نہیں بلکہ مزین یو اب بد اخکار کڑے تا ستا کفر و فسوق و احسیان احسیان نفس نافرمانی صحابہ تا ہو بد اخکار کڑے دو صحابہ کرام چرو لائکم الراشدون دا صحابہ ٹول پہ ہدایت باندھی دی کامیاب دیم مخیر امتحانہ خدای پہ امتحانہ غصر دے امتحان نتیجہ صدا سوک پہ پیلش ترے نا اولائکم الراشدون ٹول رشد والے ٹول ممتاز دی داولے خلق با پہ خفی ودا فضل دے دا اللہ دے طرف نائے سان دے اللہ دے پویا حکمت نوالا دے سلورم قانون اس قی ٹھیک دا وہ فاسق سڑی بانے خپل کو رنے مخراب ہوئے لیکن کل کل خراب شی کر کل دو معاہدین امینس کی جنگ را گئے تو کیوں جنگ گئی مثلا قرآن ابا کی پیدائشی نتاس لئے اسلائی کمیٹی پکار گئے معاہدین نے اسلائی کمیٹی جوڑا کی اگی پرے بانے اگی تر دا کار مفوض چتا صبح دوتا نہ روگا کدو ڈلی دا ایمان والا ہونا مینس کی جنگ گئی سلو کہتا سدائی بمینس کے ایم واس بھی ابینا ہوا قرآن عام قانون پیش گئی صحابہ زمانہ کی دا چرنی شی چی سلو شویدہ بیا بغی شویدہ نا پس کو زیادتیوں کو بیا یو ڈلے پبل باندھنے پس تسلے نام بیام بغاوت کئی پس جنگ آگا چا سر تبغی چاہی بغی کڑی تردی چرو گردی لام رلائے دخد حکم تا حکم دا اللہ سرے تقوی و صلح بیا دے باغیان سر جنگ کوئے دا دو مومنان مینس کے روغ اوکے ٹھیک دا لیکن دروغ نہ روس تو بیاد یو بغی اکڑن بس بیا ٹول ہوتے اور ڈلش ہے وہ ہے خو سردی چیرے توبہ ہو بس تالا لکم روغ اکڑا تو بیا روانے کے روانے میں پیدا کرے کہو گرزی دے توبہ ہو بس یا امر اللہ تا نسلو کے دری پما بین کے پین صاف واقسی تو آری اللہ پلی سور گئے اقصاد تصل کی ہوئی قس ورکول حصور کول انصاف تو ہی کر یقیناً اللہ خوخی انصاف کو ان کی دارو غدری میں انس کے ولی ہو کے انما المومنون اخوتن یقیناً مومنان تو درون دی دی ایمان دا توحید دا سنت پوجا بانی دا دی رو رو علی پکارنا انما المومنون اخوتن مومنان چر دیو بل اخوری آیا اور آتے میں اخوان المسلمین ویدام گا دردی زین راغست کرے چی انما المومنون آئے اخوتن ما اخوال راغست کرے دا ہم مبتدا خبر دیو تا سو اضافت کرے اضافت کی ہم مغایرت ہی کہتا اخوان المسلمین سمانا مضاف جدائی مضاف لے جدائی کہتا دان نئی نمونہ سلگ رے انما المومنون آئے اخوتن ٹک داو مومنان رونہ لی ٹول سلح کوئے پما بین درون استاسو کے یرک و اللہ نام دپازے چھ پتا سرہ مکریشیم سلور قوانین پیش کرل دے پارا چھ انتشار نرازی پروانے نرازی او کراشی نظر روغا پما مینس کے پکار دان اس بعد نور سیزو نہ خی پینزم قانون کے نہیں کئی دا تزلیل دا مرگرینا حاصل درے بدائی انہیو الممانعتو عن تزلیل المومن اے معاہدینو دا یوبل سپکوال بنکوائے وصلن دا خبر یوبل من سپکوائے گر دے نور پارٹو تاو گو رہے گا معمولی سڑے بیو پک غٹ غٹ القاب بولو اور کئی خواہ ادم واحدین و پارٹے کے دے اوبر سپکا بوئی نو عجیب و خلق شی اللہ خطا تو ہوئی یا الذین آمنو دری کارون مانے سڑے سپکی گی دری کارون مانے کئی یو دارے مسخری دنے کئی یو قوم بل قوم پسی یو ناری نا نورو ناری نا پسی کہ دیشی جائی ددی نا غرائیم نا زنانا دے مسخری کئی نورو زنانا پسی کہ دیشی جائی ددی نا غرائیم یو مومن سڑے دے بل مومن پوری مسخری نہ گئیں سخری است ہوئی ویل کی گان نظر بس ذلت تک قتلا تا پس پکوالی وانی ادجے ہو جانو اور پوری پخلی بان ام توخی گئیں عملی ام توخی گئیں سخری کدا سن کس پک گن لگا ولی کیدیشی جاب استان غری دخلے پنیز بانی تولے اور پوری مسخری گئیں غریبی مسخری کے نہ نسب کی حقت نہ متا ولا تلمزو انفسکم لمسر تان باللسان وجب ابا نے تان نویل کنزل کول مقام عیب نہ لگول عیب میں لگوئے تاسان فسکم بخبل رونو مسلمانانو انفس من رونا اے بنا پہ موائے مقامخ موائے پشیشا موائے پشیشا برس راجی دا مقامخ مقامخ تاتے ہوں مومن سڑے دے پو افغانستان وے اگر تا کنزل کے دا سے مکوان دا اس پکوالے دا غریب مقامخ ام اس پکوال ولا تنابزو باللقاب دارنگ اس پکوالے کلپ نمونو کی پلان کے ہوئی صدخر دیئے دے اسی یہودی دے اسی عیسائی دے یہ مر کرے معاہد دس کہ ولا تنابذوا بالالقاب مو ہے یو برتا بد بد نمونہ